Daar zijn we nou weer bij de... Oh, bij de bus. Kijk, nou kan ik mezelf horen ook. Dan zijn we bij de DAF-bus. Dat is de hekkensluiter zeker of zo. Ik weet niet. Ja, dat is veegwagen. Hallo. Kraken gaat door. Ja, Kraken gaat door op Peperstraat. Peperstraat. Peperstraat. Oh. Ja. Mooie dag toch? Ja. Was je bij? Ja. Oh, het was een hele mooie dag. Een hele mooie dag. Ja. Laat maar voor, wou ik even je de hand schudden. Dankjewel. Hartstikke bedankt dat je daarbij wil zijn. Ja. Woe. Ga door.